I sanjive oči, gde se čežnja krije, slušao sam brezu, dok jablanu šapće. Proći će nam život, zar ti žao nije? Čaše od kristala, počupat ću bokore od lala, otkinut ću još dve žice, još dve strune, ostavit ću violinu neka trune, kad već nema snage moći da mi vrati dane noći, kad sam jaho vrancata, stođer dana strgo svrata, pocepao jelek tesan, ludovao mahni besan. Kad sam jaho vrancata, stođer dana strgo svrata, pocepao jelek tesan, ludovao mahni besan. Ljubeći bez mere, ali pustom srcu nikad dosta nije. Ono bi ko nekad još ljubavi htjelo. Ne mari za bore što prekriše čelo. Polomit ću čaše od kristala, počupat ću bokore od lala, otkinut ću još dve žice, još dve strune, ostavit ću violinu neka trune, kad već nema snage moći da mi vrati dane noći, kad sam ja povrancata, stođer dana strgo svrata, pocepao jelek tesan, ludovao mahni besan. Kad sam ja povrancata, stođer dana strgo svrata, pocepao jelek tesan, ludovao mahni besan.